ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज नर्तक गौरांग प्रभु का सुझाव आपका सुझाव दीपावली दिवस का उपलक्ष्य में रामायण से शिक्षा इसके ऊपर ये कथा हो। तो पहली बात ये है कि दिवाली आज कैसे उद्यापन होते पटाखा पकाने में कितने लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली रामचंद्र भगवान का प्रत्यागमन अयोध्या में इसका उद्यापन करने के लिए दीपावली महोत्सव होते हैं। कितने लोग आज का भारत में जानते जानते जानते हैं कस वो उत्तर भारत में से जिसमें रामचरितमानस का प्रभाव आज तक है सुनते हैं। लेकिन कलयुग का प्रभाव से जैसे पाश्चात्य देशों में क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस क्रिसमस का मतलब उसमें क्राइस्ट का नाम आता है लेकिन क्राइस्ट को भूल करके ज्यादा भोग विलास करते हैं। तो इस देश में भी तो हे राम शायद एक बार भोग के पूरा भोग विलास करते हैं इस दिन पर तो सभी दिन पर। तो राम लीला से और रामायण से बहुत बहुत प्रकार की शिक्षाएं मिलते हैं विशेषकर धर्म के बारे में परम धर्म के बारे में भगवान की लीला माधुरी के बारे में बहुत बहुत है। तो आधा घंटा एक घंटे में हम कितने बोल सकते। तो विशेषकर हमारा प्रिय गोविंद प्रभु श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं से श्रीमद् भागवत की तात्पर्य से कुछ रामलीला विषयक शिक्षा उधार किए और उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार जो रामलीला के बारे में है मैं अभी थोड़ी सी कथा कहने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमद् भागवत क्या है तृतीय स्कंद नहीं प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22 कोई भगवान भगवान निर्दिष्ट भगवान ने संस्थापित प्रकृति के नियमों को लंघन नहीं कर सकते। अगर कोई प्रयास करते हैं भगवान से दंड मिलते हैं और एक प्रधान उदाहरण है रावण। तो अगर कोई रावण जैसे शक्तिशाली हो इतने शक्तिशाली होते हुए भी तो अंत में यथार्थ यथोचित दंड मिलते। तो रावण का एक प्रयास था एक सिरी पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास रावण करता है। उत्तर रामायण में करते ये कहानी। तो किस लिए ऐसे किए? तो भगवत नियमित प्रतिष्ठित विधि प्रकृति के नियम को चुनौती देने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। तो इस प्रकार इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग के वैज्ञानिकों रावण के साथ तुलना करते, क्योंकि वे भी प्रयास करते। चंद्रमा जाना, भारत भी एक रॉकेट भेज दिया, तो छोटी सी पटाखा नहीं है, एक्चुअली ये भारत चंद्रमा महाकाश जाने के रॉकेट, तो वो फटाका जैसा है, जो एक ही टेक्नोलॉजी ही है। तो नीचे कुछ आग लगाना और आग की शक्ति से ऊपर जाती है, तो उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत स्थूल विज्ञान है। नहीं तो देवी चंद्रमा आदि लोगों को जाना चाहते हैं, और इस प्रकार वे भी भगवत निर्मित नियमों को चुनौती जानना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहां स्पष्ट नहीं लिखी, लेकिन इंगित है कि वे भी रावण जैसे भगवान की प्रकृति से दंडित होंगे। ये एक ही तात्पर्य से कि भगवान अलौकिक कार्यकलापम करते हैं जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। रावण जैसे और वैज्ञानिकों जैसे बहुत विचित्र चमत्कार कार्य करते हैं, लेकिन उन सभी भगवान के समान नहीं है, और जो कुछ भी कर सकते हैं, जो इतना अद्भुत होते हुए भी, तो वो सब भगवान की लीला विलास जैसे नहीं है, कोई तुलना नहीं है। अतिमार्थी न भगवान, तो भगवान अतिमार्थ्य, हम मार्थ्य है, हम मरणशील है, और भगवान अतिमार्थ्य है। सहरामेण केशव कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशव। अतिमात्येन भगवान पूरा कपट मानुष। कृष्ण और बलराम के बारे में व्यासदेव लिखते हैं कि वे दोनों बहुत अतिमार्च अलौकिक लीला विलास किए हैं। मनुष्य के रूप में, मनुष्य जैसे रूप में प्रकट होने पर भी वे गुहा कपट मानुष, वे मनुष्य जैसे थे। हम ऐसे बोलते हैं तो भाषा ऐसे है कि हम बोलते हैं कि भगवान मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य जैसे रूप धारण करके लीला विलास किए हैं, लेकिन वास्तव भगवान तो हम बद्ध जीवों जैसे रूप धारण नहीं करते। भगवान का रूप और भगवान स्वयं अभिन्न है। तो गूढ़ कपट मानुष, कपट मानुष का मतलब वे मनुष्य जैसे थे और साधारण मनुष्यों की दृष्टि में वे कृष्ण बलराम दशरथ सूत रामचंद्र भगवान तो वे साधारण मनुष्यों के अंकों की दृष्टि में वे भी साधारण मनुष्य थे फिर भी वे भगवान ही हैं। तो भगवान रामचंद्र तो साधारण मनुष्य जैसे उनकी हरित स्त्री सीता देवी के लिए विलाप किया है तो साधारण मनुष्य भी उनकी स्त्री के प्रति प्रेम भावना कहते हैं आशा है। तो भगवान भी उनकी स्त्री के प्रति आसक्त थे लेकिन इस प्रकार भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे थे लेकिन भगवान और भी काम किया है जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। और ये उदाहरण कि एक सेतु बना जो जिसका नाम आज तक है राम सेतु जो रामेश्वरम रामनाथपुरम से रामेश्वरम वो सेतु बंद से रामेश्वरम से लंका वो राम सेतु अभी तक दृष्ट है सागर का जाल के अंदर में वो महाकाश से नेतो का प्रदान है कि ऐसे फोटो मिलते हैं कि वो ब्रिज जैसे हो रहा है रामेश्वरम से लंका। तो भगवान रामचंद्र कैसे बनाया तो पत्थर से सेतु बनाया और वो पत्थर का स्वभाव है कि पत्थर तो जल में डूब जाता लेकिन रामचंद्र भगवान ऐसे सेतु बनाया पत्थर से जो कि वो सभी बड़े पत्थर जो जल के ऊपर क्या बोलते भाष तैरने भाषण लगते संस्कृत फ्लोते। और भगवान की कृपा से भगवान का भक्त भगवान से और भी चमक का काम करते हैं क्योंकि रामचंद्र भगवान जो अलौकिक काम किए थे ऐसे सेतु बनाया लेकिन हनुमान तो कोई सेतु ना बना के तो क्या बोलते लाभ के बंगाली शब्द चरण जम्प किया अगर हिंदी शब्द नहीं जानते हो तो इंग्लिश शब्द बोलो कैसे रामचंद्र की कृपा से तो और भी शिक्षा है पंचम स्कंध में। लॉर्ड रामचंद्र वांटेड टू टीच मॉर्टल बीइंग्स तो मर्त्य लोगों को भगवान रामचंद्र यही शिक्षा देना चाहते थे कि भौतिक सुख जिसका केंद्र बिंदु है स्त्री पुरुष व्यवहार और भौतिक सुख जिसका केंद्र बिंदु है स्त्री वो ही बहुत प्रकार के दुख का कारण है उनका व्यक्तिगत व्यवहार से भगवान रामचंद्र उनके भक्तों को सिखाए कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना सबसे अच्छा है वो प्रवेश नहीं कर, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के दुख होते हैं। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है कि रामचंद्र तो भगवान ही है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार से हमको सिखाया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा हो विवाहित नहीं हो तो भगवान की लीला लीला ही है, वो सब आनंद चिन्मय रस ही है, लेकिन बाह्य परिप्रेक्ष्य में वो दुग्मय है। स्त्री से आसक्त होने के कारण रामचंद्र भगवान के बहुत प्रकार का कष्ट भोग करता था। तो यही समझना चाहिए कि भगवान का कोई दुख नहीं है, ये चर्चा भी होगा इसके बाद। तो ये मेरा मंतव्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद का। तो एक ही तात्पर्य में कि भगवान की और भी शिक्षा है उनका व्यक्तिगत आदर्श है कि जो एक स्त्री का पाणि ग्रहण करते हैं तो श्रद्धालु विश्वस्त स्वामी होना चाहिए और स्त्री को पूरी रक्षा देना चाहिए। अवश्य ही गृहस्थ जीवन में कष्ट पड़ते हैं, फिर भी वो संसारिक जीवन गृहस्थ जीवन में वो सभी प्रकार का कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विवाह किया था और उसके दो हफ्ते या दो महीने में तो हम अनुभव करते हैं कि बहुत कष्ट पड़ते हैं। तो अच्छा हो सन्यासी हो तो ठीक है, अभी मैं विरक्त नहीं। तो अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो जिम्मेदार रहना है। तो विवाहित जीवन तो उसका केंद्र बिंदु इंद्रिय सुख भोग नहीं होना चाहिए, धर्म के लिए धर्म पत्नी को आश्रय देना है। तो सही है कि संसारिक जीवन गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट करते हैं, तो उसका कारण से तुरंत ही सब कुछ छोड़ना उचित नहीं है। तो सामान्य रीति है विवाहित होना, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होते हैं और जब ज्येष्ठ पुत्र योग्य है, काफी बड़े हैं, गृह का भार लेने के लिए, उस समय वानप्रस्थ जीवन वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने है और उसके पश्चात संन्यास। तो ऐसा नहीं है कि मैं दो दिन में साक्षात्कार है कि गृहस्थ जीवन दुग्धमय है तो ठीक है, तो काफी शिक्षा मिली तो इसलिए अभी संन्यास। जो ऐसे बोलते हैं तो पाश्चात्य देशों में श्रील प्रभुपाद के कई शिष्यों ऐसे किए हैं। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के कहीं हफ्ते या महीना के पश्चात बोले कि अभी संन्यासी हूं। इतना तुरंत नहीं है। तो अगर इतना मोहग्रस्त था कि विवाह की है, तो इतना तुरंत ही वास्तव वैराग्य नहीं होगा। तो वो सांसारिक जीवन का पूरा खरा स्वाद आस्वादन करने के पश्चात वैराग्य का प्रश्न है। और श्रील प्रभुपाद का और भी मंतव्य है कि रामचंद्र भगवान की शिक्षा में कि भगवान और उनके भक्तों भौतिक दुख अनुभव करते हैं तो ऐसा हम देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी भी भौतिक दुख से लिप्त नहीं होते। वे सब मुक्त पुरुषों हैं और सभी स्थितियों में वे मुक्त है। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो तो देखो वैष्णव है व्यवहार दुख निश्चय जने हो तहा परानंद सुख परमानंद सुख। कि जितने भी देखते हो वैष्णव जन के व्यवहार में दुख, तो निश्चय जने होता है तो पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि वो दुख तो वो दुख जो भगवान और भक्तों का वो दुख तो दुख नहीं है, वो ही सुख। तो हम देखते हैं कि रामलीला में भी दुख है। इस भक्ति रसामृत सिंधु नेचर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद इसी विषय पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि रामलीला पूरा दुखमय जैसी है। तो आराम में थोड़ा सा सुख होते हैं। तो भगवान रामचंद्र सीता देवी से विवाहित होते हैं और वे नया अयोध्या का राजा होंगे, तो तब तक सुख का वृतन थे। फिर वो सब सुख का विकार होते पूरा परिणत होते है और वो सब सुख जो पहले था तो पूरा परिणाम से पूरा दुख हो जाते और फिर पूरा दुख का कहानी होते है। और अंत में राम और सीता तो फिर एक साथ में है और लंका विजय करके भी रामचंद्र भगवान तो सीता को उपेक्षा करते हैं। तो ठीक है, तो मेरा वंश का मान्यश रक्षा करने के लिए रावण को वध किया था, लेकिन तुम वापस मत आओ, तुम दूसरा व्यक्ति दूसरा मनुष्य का हाथ में थी, इसलिए तुमको वापस लाना ठीक नहीं है। तो फिर वो अग्नि परीक्षा थी, ये भी दुख की बात है। फिर राम और सीता वापस अयोध्या गए थे और थोड़े दिन में फिर वो सीता को भगा दे रामचंद्र भगवान। और ऐसे विरह भाव में उनका जीवन का बाकी समय व्यतीत किया। तो ये रामलीला पूरा दुखमय जैसी। तो श्रील प्रभुपाद यही विश्लेषण करते हैं कि तो वो दुख ही सुख है। तो अगर दुखमय था तो लोग आज तक इतना सा आग्रह से रामलीला सुनते रहते हैं क्यों? और बार बार सुनते, सब जानते हैं और पूरा कहानी सब जानते हैं, तो फिर भी बार बार जाते सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दुखमय जैसे होते हुए भी तो वास्तव में, क्योंकि वे रामलीला आनंद चिन्मय रस है, चिन्मय विषय है, इसलिए वो रामलीला में और भगवान की लीला में सभी प्रकार का दुख जो होते है वो वास्तव चिन्मय सुखी है। और इस भौतिक वास्तव में, चूंकि इस भौतिक वास्तव वो आध्यात्मिक वास्तव के प्रतिबिंब स्वरूप है, इसलिए इस भौतिक जगत में सुख और दुख दोनों केवल दुख ही है, और चिन्मय अवस्था में सुख और दुख दोनों सुखी है। यही पार्थक्य। विरह भाव के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो दुखमय जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में कांत और कंता, प्रेमी और प्रेमिका में वो विरह भाव जो है वो वास्तव में बहुत उदासमय है, इसलिए कि भगवान रामचंद्र और सीता देवी में वो विरह जो था, और सभी दुख जो रामलीला में है वो केवल आध्यात्मिक परमानंद का दूसरा प्रकाश है। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत। और भी शिक्षा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो जितने बड़े शक्तिशालिनी एक स्त्री हो सकती, लेकिन इस भौतिक जगत में स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आरक्षित स्त्रियों तो रावण जैसे राक्षसों से शोषित होती है। उनकी विवाह के पहले सीता माता, उनका पिता श्री वैदेह राज जनक महाराज से रक्षित थी, और विवाह के पश्चात उनका स्वामी के द्वारा रक्षित थी। इसलिए सिद्धांत है कि सभी अवस्था में स्त्रियों रक्षित होना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार नारी स्वतंत्र, नारी स्वतंत्र के लिए कोई शक्यता नहीं, क्योंकि स्वतंत्र नारी आपन रक्षा नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद का मंत्र मेरा नहीं, अगर किसी का खिलाफ हो श्रील प्रभुपाद को बताओ, मुझको नहीं। रावण राक्षस, सीता हरण, रावण के द्वारा और सीता हरण के पश्चात भगवान रामचंद्र वन में भाई, उनका भाई लक्ष्मण के साथ वन भ्रमण किए थे, जैसे बहुत ही दुखी थे स्त्री विरह से, और उनका व्यक्तिगत व्यवहार से सिखाए कैसे स्त्री आसक्त व्यक्ति का हल होते हैं। इसलिए नीति के अनुसार गृह नारिम विवर्जय, जब कोई यात्रा के लिए निकल जाते हैं स्त्री साथ में नहीं लेना चाहिए। और बहुत शिक्षाएं हम रामचंद्र की लीला से मिलते हैं, राम लीला से बहुत बहुत। वास्तव में ये रामचरित्र और महाभारत में वो सब कहा, ये रामायण और महाभारत ये कस्य दो शास्त्र वैदिक धर्म के दो स्तंभ हैं और कैसे व्यवहारिक जीवन में धर्म को समझना है और धर्म पालित होते हैं, विशेषकर ये दो शास्त्र से हम बहुत व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं। श्रुति में और धर्म शास्त्र में हम आदेश मिलते हैं, ऐसे करो ऐसे मत करो। तो कैसे व्यवहारिक जीवन में वैदिक नियमों पालित होते हैं, विशेषकर रामायण और महाभारत में हम मिलते हैं बहुत जटिल अवस्थों में, तो कैसे धर्म पालित होते हैं हम बहुत ही शिक्षा मिलती है ये सब कहानियों में से। और विशेषकर एक्चुअली महाभारत से रामायण और भी जनप्रिय है, क्योंकि महाभारत तो बहुत जटिल है और एक कहानी नहीं बहुत बहुत कहानियां हैं, और रामलीला में शुरू ही है और अंत ही है और बहुत स्पष्ट स्टोरी लाइन कहानी का क्या बोलते वेग या लहरी क्या बोलते स्टोरी लाइन क्या बोलते anyway, तो वो कहानी सरल ही है और एक नायक भी है, महाभारत में बहुत नायक ही है बहुत कहानी है। एक्चुअली सभी वैदिक शास्त्रों में नायक एक ही है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, हरि ही नायक है। लेकिन महाभारत में वो कि कृष्ण ही भगवान है वो स्थापित ही है और उसमें भगवद गीता ही है, लेकिन अर्जुन के बारे में युधिष्ठिर के बारे में वो बहुत सी कथा होती है, पंच पांडवों के बारे में और उनके पूर्व भी है पूरा वंशों का कहानियां है। तो रामलीला बहुत ही महाभारत से सरल है और शिक्षा भी बहुत ही सरल है। तो रामलीला में कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है बहुत ही स्पष्ट है, राम ही है और रावण भी। लेकिन महाभारत में जैसे कर्ण का चरित्र वो उनका व्यवहार में बहुत धार्मिक थे, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्तों की विरोधी थे, इसलिए उनका सब धर्म पालन करने से कुछ कल्याण नहीं मिला। और एक्चुअली इस प्रकार वो महाभारत के द्वारा हम धर्म के और भी सूक्ष्म शिक्षा मिलते हैं, क्योंकि अधर्म करके भी यदि कृष्ण की सेवा होती है वो ही धर्म है, यही शिक्षा हम मिलते हैं महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलने से कि वो कहानी से कि युधिष्ठिर महाराज का रथ जो पृथ्वी तल के ऊपर जा रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलने के पश्चात तो नीचे आ गए हैं। तो साधारण विचार में वो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर झूठ बोले इसलिए नीचे आ गए, लेकिन सत्य सिद्धांत है कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज संकोच किए भगवान का आदेश पालन करने उसलिए नीचे आ गए, और कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला कारण का वध करना, जब कारण असहाय अवस्था में था तो रथ पर नहीं था, और कारण आपत्ति की तो यही अधर्म है, और भगवान कृष्ण उत्तर दिया कि तो तुम अधार्मिक हो इसलिए अधर्म से तुमको बात करना वो ही धर्म है। जब द्रौपदी का लज्जा हरण किया था उस समय तुम्हारा धर्म कहा था, भीम को विष खिलाने से उस समय तुम्हारा धर्म कहा था, तो ऐसे। लेकिन आज रामायण के बारे में हम बोल रहे हैं, महाभारत में। तो सामान्य साधारण धर्म के बारे में तो हम बहुत ही साधारण धर्म, लेकिन वास्तव में धर्म तो साधारण धर्म ही है और आध्यात्मिक धर्म है, भक्ति धर्म है। लेकिन साधारण धर्म तो साधारण नहीं है, वो वरिष्ठ शिष्ट सभ्य लोग के लिए है धर्म। तो साधारण धर्म है कि पुत्र का धर्म है, पिता का वचन पालन करना, कनिष्ठ भ्राताओं का धर्म है, ज्येष्ठ भ्राता का आदेश पालन करना, स्त्री का धर्म है, सभी अवस्था में स्वामी की सेवा करना। तो भगवान रामचंद्र सीता देवी को बोले कि केवल मुझको आदेश है वन जंगल में जाना, तो तुमको नहीं, तो तुम राजकुमारी हो तो सुख ऐश्वर्य में यहां रहो अयोध्या में। तो यही बात यही आदेश सीता देवी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका स्त्री धर्म पालन करने के लिए तो राजकुमारी होते हुए भी तो पूरा जीवन में कुछ प्रकार का कष्ट कभी भी भोग नहीं की भी, वे स्त्री धर्म पालन करने वाले हैं, और इसलिए रामचंद्र भगवान को बोले कि मेरा धर्म है आपके चरण के पास रहना और आपकी सेवा करना सुख और दुख में। तो ऐसा नहीं है कि स्वामी की सेवा करना, लेकिन अगर स्वामी का पूरा सब कुछ जो है, पूरी संपत्ति का सत्यानाश होते है कि ये स्वामी क्या है, बेकार है, दूसरा स्वामी का उसको डिवोर्स करो, दूसरा स्वामी का दूसरे स्वामी की सेवा करूंगा, तो यही सेवा नहीं है, यही स्त्री धर्म नहीं। स्त्री धर्म है सभी अवस्था में स्वामी की सेवा करना। तो रामचंद्र भगवान विशेषकर उनका चरित्र से तो कैसे इस दुखमय जगत में रहकर धर्म पालन करने है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का चरित्र से यही शिक्षा मिलती है। उनका पूरा जीवन आदर्श था। कृष्ण से हम भगवान कृष्ण और रामचंद्र अभिन्न है, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र से तो कुछ है जिससे हम धर्म शिक्षा मिलती है, जो हम स्वयं हमारा व्यवहारिक जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उनका लीला विलास में, क्योंकि वे परम भोगते हैं, बहुत कुछ करते हैं जो साधारण जीव के लिए अनुकारणिक नहीं है, अर्थात कृष्ण जो करते हैं जो जीव के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, तो साधारण जीव के लिए ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो रामचंद्र भगवान जो किए हैं, तो उनका चरित्र में सब कुछ जो किए हैं उससे हम हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि वो ही राम अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रामचरित्र से हम सब कुछ जो रामचंद्र भगवान किए हैं, तो हमारा जो बद्ध जीव है, हमारा जीवन में हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं यथास्थिति, अर्थात हम राजा नहीं है, विशेषकर राजा धर्म उनका आदर्श चरित्र से भगवान रामचंद्र सिखाते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में मक्खन चोरी है, वस्त्र हरण ही है, तो क्या क्या कृष्ण लीला में हमारे लिए अनुसरण करने का व्यवहार है और क्या नहीं है, इसको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान उनकी वो कृष्ण भगवान एक पत्नी व्रत रामचंद्र भगवान जैसे नहीं थे। तो वैदिक संस्कृति में 16108 कुमारियों का परिग्रहण करना निषेध नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक स्त्री से विवाहित होते हैं तो सब स्त्रियों को समभावना से व्यवहार करना चाहिए और सबों के लिए पूरी व्यवस्था करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे उनका गृहस्थ जीवन में, तो यही आदर्श पालन करना चाहिए। कृष्ण भगवान वस्त्र हरण किए है, वो व्यवहार अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे रामलीला में बहुत शिक्षा मिलती है कि रामचंद्र भगवान जाति के भेदाभेद नहीं करते हैं। हम देखते हैं रामचंद्र भगवान का एक प्रिय भक्त है गुहा, जो चंडालों के राजा थे, लेकिन रामचंद्र का प्रिय भक्त थे गुरु भक्ति। दशरथ गुरु थे और वशिष्ठ विश्वामित्र रामचंद्र के गुरु थे। तो गुरु भक्ति, हम गुरु भक्ति के बारे में हम शिक्षा मिलते हैं रामलीला से, और कि रामचंद्र भगवान उनकी भक्तों की इच्छा पूर्ति करके उनको वैकुंठ वास देते हैं। यही शिक्षा हम मिलते हैं। तो शबरी एक तपस्विनी थी और बहुत बहुत वर्षों से रामचंद्र भगवान का आगमन के लिए प्रतीक्षा की, और अंत में भगवान रामचंद्र आया और उनका प्रदत्त फल ग्रहण करके शबरी को वैकुंठवास दिए थे। और रामचंद्र भगवान का जात विचार भी नहीं है और केवल नीच जाति मनुष्यों की भक्ति ग्रहण नहीं किया, रामचंद्र भगवान वानरों की भक्ति भी ग्रहण किया। तो जन्म और जात कृष्ण भक्ति में कोई विचार नहीं है। नीचे जाति न है कृष्ण भजन है अजोग, सबको विप्र न है भजन है जोग, जय भजे से बड़ो भक्तहीन अच्छा। कृष्ण भजन ना ही जात खुला दी विचार, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो रामलीला में भी यही आदर्श मिलते हैं कि भगवान का विचार कोई कुल के अनुसार कोई उच्च न कोई नीच नहीं है। जो भक्ति करते हैं वे भगवान की प्रिय है। कृष्ण भक्ति में जात कोई उच्च जात कोई विशेष अधिकार नहीं है, और नीच जात में जन्म लेना वो भक्ति में कोई बाधा नहीं है। तो यही भी शिक्षा मिलते हैं। और क्या क्या किसी का और भी मंतव्य है? तो रामचंद्र भगवान किसी को शत्रु भाव नहीं रखते। रावण राक्षस था, अपराधी था, रावण का वध करने के पश्चात रामचंद्र भगवान विभीषण को आदेश दिया वो रावण का अंत्येष्टि क्रिया करने, जिससे वो रावण का सदगति प्राप्त होगा। तो मतलब एक्चुअली क्योंकि रावण तो राम के बाण राम के तीरों से लग गया था, उससे उनका उद्धार निश्चित। लेकिन वो सबको शिक्षा देने के लिए रामचंद्र भगवान विभीषण को बोला कि वो रावण का आत्मा का कल्याण के लिए वो अंत्येष्टि क्रिया करो। और विभीषण का चरित्र में हम शिक्षा मिलती है कि आपन कुटुंबों यदि भगवान के विमुख है उनको त्याग करना चाहिए, और अपन वंशों के शत्रुओं यदि भगवान की भक्ति उन की पक्ष में प्रवेश करना चाहिए तो भगवान की भक्तों तो शत्रु नहीं होते, लेकिन राक्षस लोग तो भगवान की भक्तों शत्रु जैसे मानते हैं। तो सत्संग करना चाहिए, आपों को कुटुम्बों छोड़ के भी यदि आवश्यकता हो तो सत्संग करना चाहिए। तो और क्या, और कुछ सुझाव है? बहुत खुश रहते रामायण, रामचंद्र भगवान बहुत सुखी थे दंडकारण्य में। तो राजकुमार होते हुए भी तो धन ऐश्वर्य पर आसक्त नहीं थे, ऋषि जैसे रहते थे दंडकारण्य में। और सीता देवी ही आदर्श सब स्त्रियों के लिए। तो गृहस्थ जीवन में पति तो राम जैसे होना चाहिए और पत्नी सीता देवी जैसे, फिर भी समस्या हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रिय गोविंद प्रभु। कैसे उद्धार किया? वेद व्यास से, हाँ बुक्स वेद व्यास नहीं देखा, भगवत संसद है आपका याद है कि इसी जगह में राम के बारे में मंतव्य है। गुड, हरे कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय, भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय।